Eerste deel, de opdracht. Hoofdstuk 1, de nachtwaken in de kapel. Theory lag geknield op de stenen vloer van de kapel en staarde naar de bleke vlam van de kaars die voor hem stond. Hoe laat zou het zijn? Hij moest ernstig denken over de plichten die hij zou hebben als hij eenmaal ridder was, maar zijn gedachten dwaalden telkens af. Soms dacht hij zelfs helemaal niet. Hij vroeg zich af of zijn vrienden hetzelfde voelden. Hij keek opzij, naar Voldo en Arman, naar Wilmo en Yuhusupu. Voldo en Wilmo tuurden naar hun kaarsen. Arman had zijn gezicht in zijn handen verborgen. Yuhusupu zat rechtop en staarde naar boven. Maar plotseling veranderde hij van houding en keek Theory recht in zijn gezicht. Ze bleven elkaar een poosje aankijken. Toen wendde Theory zijn hoofd af en richtte zijn ogen weer op de kaars. Waar zou Yuhusupu aan denken? Wilmo bewoog zich en maakte een krassend geluid met zijn schoenen op de vloer. De anderen keken allemaal tegelijk zijn kant uit. Wilmo boog zijn hoofd alsof hij zich schaamde. Wat is het stil, dacht Theory even later. Zo stil is het in mijn leven nooit geweest. Ik hoor alleen onze ademhaling. En misschien, als ik goed luister, het kloppen van mijn eigen hart. De 5 jonge lieden mochten niet met elkaar praten. Geen woord mochten ze zeggen, de hele nacht. En met de buitenwereld mochten ze helemaal geen verbinding hebben. Ze hadden zelf de deur van de kapel op slot gedaan. En morgenochtend om 7 uur zouden ze hem weer openen. Als de ridders van koning Dagonaut hen kwamen halen. Morgenochtend. Theory zag de feestelijke optocht voor zich. De ridders op hun mooi opgetuigde paarden, de kleurige schilden en de wapperende banieren. Zichzelf zag hij ook, gezeten op een vurig paard, gehuld in een blinkend harnas, met helm en wuivende vederdos. Hij schudde dit beeld van zich af. Hij moest niet denken aan de uiterlijke dingen van het ridderschap, maar zich voornemen, trouw en eerlijk, dapper en hulpvaardig te zijn. Het kaarslicht deed pijn aan zijn ogen. Hij keek naar het altaar waar de 5 zwaarden klaar lagen. Erboven hingen de schilden. Ze glansden in het flakkerende licht van de kaarsen. Morgen zullen er 2 ridders zijn die hetzelfde wapen voeren, dacht hij. Vader en ik. Zijn vader heette ook Theory. De Dappere werd hij genoemd. Zou hij nu wakker liggen en denken aan zijn zoon? Ik hoop dat, dacht Theory, dat ik net zo'n goed ridder zou worden als hij. Even later kwam er een nieuwe gedachte bij hem op. Stel je voor dat er nu iemand op de deur klopt. We zouden dan niet open mogen doen. Hij herinnerde zich iets dat ridder Fartimar, wiens schildknaap hij was geweest, hem eens had verteld. Toen die de nacht voor zijn ridderslag waakte in de kapel, werd er plotseling hard op de deur gebonst. Hij was daar toen met 3 vrienden, maar geen van allen hadden ze open gedaan. Gelukkig maar, want later bleek dat het een dienaar van de koning was geweest, die hen op de proef wilde stellen. Theory keek weer naar zijn makkers. Ze zaten nog in dezelfde houding. Het was zeker al na middernacht. Zijn kaars was bijna opgebrand. Hij was de kortste van de 5. Misschien kwam dat doordat hij dichtst bij het raam zat. Het tochtte hier. Hij voelde telkens een koude luchtstroom langs zich gaan. Als mijn kaars uit is, steek ik geen nieuwe aan, dacht hij. Het leek hem prettiger in het donker te zitten, zodat de anderen hem niet konden zien. Hij was niet bang dat hij in slaap zou vallen. Sliep Wilmo? Nee, hij bewoog zich. Ik waak niet op de goede manier, dacht Theory. Hij vouwde zijn handen en vestigde zijn ogen op het zwaard, dat hij alleen voor een goede zaak zou mogen gebruiken. Hij sprak bij zichzelf de woorden die hij de volgende dag tot koning Dagonaut zou zeggen. Ik beloof als ridder u trouw te dienen, en evenzo al uw onderdanen, en ook iedereen die mij hulp inroept. Ik beloof, toen werd er op de deur geklopt, zacht, maar heel goed hoorbaar. De 5 jonge lieden hielden hun adem in, maar ze bleven onbewegelijk zitten. Weer werd er geklopt. De jonge lieden keken elkaar aan, maar ze spraken geen woord en verroerden zich niet. Ze hoorden dat er aan de knop van de deur werd gedraaid. Daarna klonk het geluid van voetstappen die langzaam wegstierven. Ze slaakten een zucht, alle 5 tegelijk. Nu is het gebeurd, dacht Theory. Het was vreemd, maar hij had het gevoel dat hij daarop gewacht had. Al die tijd die hij had gewaakt. Zijn hart bonste zo luid dat het hem voorkwam dat de anderen het ook moesten horen. Kom, blijf kalm, zei hij tot zichzelf. Misschien was het een vreemdeling die niet wist dat wij hier waken. Of iemand die ons wilde plagen. Of op de proef stellen. Toch bleef hij gespannen wachten of hij weer iets hoorde. Zijn kaars vlamde even heel helder op, en doofde toen uit met een zacht sissend geluid. Nu zat hij in het donker. Hij wist niet hoeveel tijd voorbij was gegaan toen hij boven zijn hoofd een zacht gerucht hoorde. Het was alsof iemand met zijn nagels tegen het raam kraste. En toen hoorde hij een stem, zacht als een ademtocht, die zei: "In Gods naam, doe de deur open."